to jest atak klonów. Ramzes, Bonson, Kaiman. Właśnie tak. Ej, podbijam do ciebie jak twój do swojego chcę. Ponawijać o tym, co u mnie nowego wiem. Na scenie pojawiło się kilku MC. Jak ten małolat, co brzmi jak prezent, lecz bratem nie jest. Nie wiem, po chuj robią tą wieś, nie wiem. Nie interesują mnie ich durne fanpage'e. Nie kliknę w to, nie wejdę tam. Jestem pewien, że znikną, gdy odkryją, że rap klepie biedę. Ej, yo, fenomenalna forma to treść. Flow i wokal to ma czelność rzucać wyzwania, nie znając podstaw. Sprawa jest prosta, jak każda celna riposta. Lepiej daj na luz, chłopak i Majka, spokoju zostaw. To nie diss beef, nie ma z tym nic wspólnego. To moja walka o byte gry. To nic złego, że chcesz być jak PZ czy ostry Peja czy Woli. Lecz jeśli kradniesz styl, to przygotuj się do wojny. Tak wiem, nie widziałem się z tobą już dawno. I chcę zapytać cię, czy to nadal jest hardcore. Kopia ich szansą, by dorwać Majka, więc rozum. To nie walka, po prostu odbieram tu atak klonu. Tak wiem, nie widziałem się z tobą już dawno. Chcę zapytać cię, czy to nadal jest hardcore. Kopia ich szansą, by dorwać Majka, więc rozum. To nie walka, po prostu odbieram tu atak klonów. Jest większy popyt niż podaż na polskiej scenie. I trudno się w to wjebać, żeby nie nazwali kserem cię. Ja pukam w głowę typom, którzy słyszą tu Eldokę. Nie mogę, mam progę 5 lat z krzyżem na swej drodze. Chuj, dobrze znam tych od rapowej kalki. Nie szukam bifu, nie zaczepiam, ale martwi mnie to. Kopia do siebie ma to, że jakbyś się nie rozwijał, to mało ważny jesteś, bo istnieje już oryginał. Ulica przyjmie styl, wciąż węszą w internecie łosie. A pamiętam czasy gier startowanych w dosie. Moda na rap, oj tam, aj tam się od bóle odmazgają. I poszukam oryginałów i nasklejam maszynganów. Hardcore, szczerze już nie wiem, no bo wychodzą na scenę. Nie wiedzą, co to podziemie, kurwa. Kielecki styl, CK, od fałszu stronie. Jestem Ramzes, dzieciak, wszystkie prawa zastrzeżone. Tak wiem, nie widziałem się z tobą już dawno. I chcę zapytać cię, czy to nadal jest hardcore. Kopia ich szansą, by dorwać Majka, więc rozum. To nie walka, po prostu odbieram tu atak klonu. Tak wiem, nie widziałem się z tobą już dawno. I chcę zapytać cię, czy to nadal jest hardcore. Kopia ich szansą, by dorwać Majka, więc rozum. To nie walka, po prostu odbieram tu atak klonu. Mój brat w zerówce miał grać przedstawienie w rytmie rapu. Sąsiad z bloku leci śmieć, jak bierze jej braksów. Patrzy jak byle pastuch jest raperem, byle naplucz nam przyspieszać, aż się spuści prezenterka. Wytrze blat tu ten od rurku posprzątaj. Pójdź zrób reportaż, że rap, że flow szczyle dostają. Znów tu pierdolca, jest ruch, jest forsa. Dają co tu chce dostać, leć, kup się, obsraj. Mało to w łóżce popraw. Poznałem prawdę o twoich idolach, oni o mnie. I tylko trochę szkoda, że nie myślimy podobnie. Jeden mówi, nie jest smutny i się wkurwił. No byś się gościu wstydził, albo chociaż wyjdź przed kumpi, albo chuj ci w ryj. Tysiące planów jak mieć, tysiące fanów jak by coś się pało, jak chcesz być gościem, zarób sam. Przypomnij parę lat wstecz, już ktoś się naruchał. Szanuj rap, albo pluj, nie żałuj nas. Rok temu wysłali na front mnie i siema. Chyba nie wiedzieli, z kim mieli do czynienia. Od maszeruj lub biegnij na odsiecz. Wybieraj, kurwom nie damy się wystrzelać. We'll be right back.